або любов, або справедливість. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини. Друге послання до Коринтян, 5 розділ, 19 вірш. Нещодавно, роздаючи трактати, я розмовляв з однією людиною. Взявши трактат, він сказав: «Я не атеїст, але мені важко повірити в те, що Бог справді справедливий і всемогутній. Мені легше повірити, що Він є Богом любові. Але чому Він нічого не робить, щоб вирішити проблеми у світі та навести лад?» Звичайно, я не міг знати, чи ця людина шукає Бога. Тоді я просто поставив йому запитання: чи згодні ви з тим, що багато світових проблем виникли через помилки людства, та що більшість людей не вірять у Бога? Мій співрозмовник погодився, кивнувши головою. Потім я продовжив: «Що ж тоді має зробити Бог любові, будучи також справедливим і всемогутнім Богом з цими людьми?» Можливо, це питання не сподобалося співрозмовнику, і він, сказавши щось незрозуміле, зник у натовпі. Часто люди, які несуть тягар страждань, сумніваються в любові Бога, Його силі та Його справедливості. Наша егоїстична логіка говорить нам, що може бути виявлено одну з двох якостей – або любов, або справедливість. Але протиріччя зникає, коли ми скеровуємо свій погляд на Голгофу. Любов Бога була повною мірою виявлена в тому, що Ісус Христос, будучи без гріха, покараний за гріхи інших. Для тих, хто визнає це, дивним є той факт, що благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Євангеліє від Івана, 1 розділ, 17 вірш. Цей факт прибирає всі сумніви та спонукає до поклоніння Богові.